با درود به شما شنوندگان و کاربران گرامی، امروز شنبه 11 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 2 آگوست 2011 میلادی میزبان شما عزیزان هستیم در اتاق فرهنگ گفتگو. تحریم و یا شرکت در انتخابات مجلس 9 شورای اسلامی موضوع امشب اتاق فرهنگ گفتگوست. این برنامه ضبط خواهد شد و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. مجریان برنامه آقایان کیانوش توکلی، جهانگیر لقایی و دلیر کردستانی هستند. به اتفاق شما تا چند لحظه دیگر به اتاق فرهنگ گفتگو می رویم. منم درود میفرستم به تمام دوستان عزیز که در اتاق هستن و همینطور شکری عزیز که این رو داره از رادیو البرز پخش میکنه. ببینید، انتخابات آزادی که به هر حال مسئولین درجه یک رژیم جمهوری اسلامی، حالا چه اصلاح طلب و چه غیر اصلاح طلب، چه میانه رو یا تند رو یا کند رو، اینا در واقع منظور در چارچوب خودشون هست، وگرنه اینا از آزادی انتخابات این رو می فهمند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کسانی که این نظام رو 100% قبول دارن و مسلمان هستن، اون هم مسلمان شیعه اثناعشری از نوعی که اونها تعیین میکنن، در این چارچوب آزادی رو میدونن. و بعد یک چیزی رو، حالا نه تنها اصلاح طلب ها، و یعنی منظورم از اصلاح طلب بخشی از رژیم هست، چون این کلمه اصلاح طلب رو هم در واقع این بخشی از رژیم جمهوری اسلامی واقعا لوسش کرده. یعنی دیگه وقتی آدم از اصلاح طلب صحبت میکنه، طرف مقابل اصلاحات بلافاصله ذهنش میره از جناحی از رژیم، در حالی که خب اصلاحات یه مفهومی داره، یک چارچوبی داره در دنیای امروز، اونم در قرن 21. اینا از یه اصلی میگن که آقا در انتخابات شرکت کردن حق مردم هست و ما باید مردم رو عادت بدیم که در انتخابات شرکت بکنن و بیان رأی بدن و بگن که رأی دادن ما سرنوشت مملکت رو و یا یک سیستم رو یا یک دولتی رو به هر حال تعیین میکنه و میتونه تغییر بده. اما این اصل زمانی میتونه درست باشه که شما در یک چارچوب دموکراتیک و دموکراسی در واقع اون نظام و سیستم باشه و انسان‌ها زندگی بکنن. اون چیزی که ما الان در اروپا یا امریکا یا کانادا و یا بسیاری از کشورهای امروز جهان که درشون آزادی و دموکراسی هست، درست مثل این میمونه که بگیم هر انسانی به هر حال میبایست یک گرایش سیاسی داشته باشه یا داره اصولا و ممکنه عضو هیچ حزبی نباشه، ولی در انتخابات که شرکت میکنه در کشورهای پیشرفته جهان بالاخره به یه حزبی رأی میده و این اصل هست. خب این اصل درسته، ولی اگر در یک نظام استبدادی، مثلا فرض کنیم در این کشورهای استبدادی مثل جمهوری اسلامی یا سوریه یا عراق صدام حسینی و یا این کشورهای ریز و درشت استبدادی که فقط یک حزب و یا حد اکثر دو حزب اونم از خود رژیم هست، بیان بگیم خب مردم باید به هر حال به احزاب رأی بدن و یا در احزاب فعال باشن. خب این که نشد که به دلیل اینکه یک نفر باید در جامعهش از نظر سیاسی در یک حزبی فعال باشه، پس وارد هر جریان فاشیستی بشه، چون میگن آقا انسان ها باید در احزاب باشن. خب این که نمیشه که شرکت در انتخابات هم به نظر من همین هست، یعنی اگر در اونجا یک انسانی که فکر میکنه باب هستن که میتونن در سرنوشت جامعهشون و در سرنوشت سیاسی و اجتماعی یک جامعه اثر بذارن و حالا فقط یک حزب یا دو حزب فاشیستی هست و ما باید در این حزب شرکت بکنیم، خب این توهین به انسانیت اصولا، نه این که واقعا صدمه به اون مملکته، چون دنیای امروز با توجه به جهانی بودن و جهانی شدن، در هر جای دنیا انسان‌ها اشتباه بکنن این صدمش به بقیه کشورهای جهان هم خواهد خورد، همونطوری که ما الان در منطقه خاورمیانه داریم این رو می‌بینیم. در نتیجه در انتخابات هم به نظر من این مسئله هست، یعنی اگر انسان‌ها و افرادی که در اون جامعه دارن زندگی می‌کنن یک عده‌ای براشون، یک عده معدود حالا که خودشون تشخیص میدن اینها صلاح و خیر اون مردم رو میخوان و بقیه مردم که در اون جامعه هستن اینها صغیر هستن و مهجور هستن و نادان هستن، تشخیص نمیدن، ما از میان این کسانی که میان و خودشون رو کاندید انتخابات میکنن از هر 1000 نفر مثلا 10 نفر رو انتخاب میکنیم و میگیم اینها صلاحیت دارن که انتخاب بشن، یعنی خود همین که عده‌ای خودشون رو صاحب صلاحیت میدونن و بقیه افراد جامعه رو دارای عقل ناکامل میدونن و میگن اونها جوری هستن و نمیتونن تشخیص بدن، خود همین توهینی است به یک ملت، به یک به جامعه و اصلا به بشریت به نظر من. در نتیجه وقتی بر این اصل باشه، خب وقتی که انسان‌ها بیان به افرادی که یک عده‌ای براشون تعیین کردن که خودشون تعیین نکردن بیان از میان آنها مثلا از میان 3 نفر یک نفر رو انتخاب کنن، خب این اصولا چه انتخابات آزادی است؟ و اصلا این تصور و این فکر به نظر من یک توهینی است به اون افراد جامعه و شرکت کردن در این چنین انتخاباتی بیانگر این خواهد بود از دیدگاه من که اون انسان‌ها هم خودشون قبول می‌کنن که هنوز قابل این به اون مرحله‌ای نرسیدن که تشخیص بدن خودشون انتخاب بکنن، بلکه دیگران انتخاب می‌کنن و اینها انتخاب عده معدودی رو دست به یک به اصطلاح از میان این 2-3 نفر یک نفرشون رو میگن حالا شما برو، تازه همون هم همش به درستی، یعنی همونهایی هم که اون 3 نفری رو هم که اونها میگن آقا از این میان انتخاب بکنید، باز میبینی از میان این 3 نفر هم یکی دیگری میاد بیرون که اصلا مردم به اون حداقل رأی رو دادن. پس اصولا باید اولا نفس قضیه رو در نظر گرفت، یعنی این که خود انتخابات چی هست، بر این اساس که خب مردم عادت کنن به رأی دادن این خودش چیز مثبتی هست، این استدلال برای کشوری هست که دارای دموکراسی باشه. اتفاقا وقتی مردم هم تشخیص بدن که به انتخابات نرن، این زنگ خطری هست برای تمام این رژیم ها و این نیست، یعنی اون چه که در سال 88 یا 2 سال پیش اتفاق افتاد، مسئله واقعا این نبود که چرا موسوی بیرون نیامد، بلکه این بهانه ای بود برای یک جنبش اجتماعی که 30 سال سرکوب شده بود و در واقع خواسته هاش رو نتونسته بود برآورده بکنه اون سیستم و اون نظام، در نتیجه بهانه‌ای به دست آمد برای این در واقع جنبش اجتماعی. به اعتقاد من اگر هم موسوی انتخاب می شد، این جنبش اجتماعی چند ماه بعد به بهانه دیگری اتفاق می افتاد و شاید روندش اصولا طور دیگری جلو می رفت. یعنی در همه جنبش های اجتماعی در جهان بهانه یک چیزی هست، ولی اون چی که اتفاق می افته در واقع اون فشارهایی هست که طی سالیان دراز و اون خواسته هایی هست که طی سالیان دراز اون ملت نتوانسته برآورده بکنه. اون چه که در سال 57 اتفاق افتاد در واقع ریشش در نامه‌ای بود که در دیماه سال 56 در روزنامه اطلاعات چاپ شد و این نامه اتفاقا واقعی هم بود و این که نوشته بود خمینی هندیزاده است، پدر بزرگش پدرش از هند آمده و اینها، یعنی اساس رو یک چیزهای واقعی گذاشته بود، منتها یک مقدار آب و تابش داده بود و این شد یه دفعه بهانه جنبش. خب پس ما بگیم که اگر این نامه نبود این اتفاقات در سال 57 نمی افتاد. نه، اصلا اینطور نیست. به طور قطع بهانه دیگری پیدا می شد و چیز دیگری در جامعه به وجود می آمد، چون جامعه مکانیزم خودش رو داره و زنده هست و حرکت خودش رو خواهد کرد. ممکنه یک جنبش اجتماعی چند ماه عقب جلو بشه، ولی حتما اتفاق خواهد افتاد. این هست که من خودم به اعتقاد من شرکت در انتخاباتی که رژیم‌های استبدادی می‌ذارن، از اونجایی که این رو اون کسانی که اونها میگن شما انتخاب بکنید، اصولا افرادی هستن که دارای دیدگاه‌ها و بینش‌های استبدادی و ضد بشری هستند و اصولا حقوق بشر رو به هیچ وجه رعایت نمی کنن. کسی که حقوق بشر رو رعایت نکرد ضد بشره، ضد انسانه. این توهین به انسانیت، این توهین به شخصیت فرده. من روی مسئله فردیت تکیه می کنم. این توهین به شخصیت یک فرد و فردیت انسانی هست و یا اون چی که اصطلاحاً میگن کرامت یک انسان، که بره و یک فردی رو که از طرف یک نظام استبدادی و فاشیستی در واقع پیشنهاد شده و بره اون رو انتخاب بکنه که سرنوشت یک ملتی رو اینها در واقع تعیین بکنن و در دست بگیرن. خب نتیجهش هم معلوم هست. در تمام این کشورهایی که ما دیدیم با شیوه های توتالیتر در واقع اداره می شدن، فرقی نمی کنه با هر ایدئولوژی، فرقی نمی کنه که اون ظاهر قضیه ایدئولوژی چه بوده. در نتیجه این نوع حکومت ها دیده شد در سراسر جهان در طی قرن بیستم به خصوص که چه فجایعی رو اینها برای منافع اجتماعی و برای منافع جمع انجام دادن و چه بلایی در واقع سر اون مملکت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی آمد. و بعد از اینکه این سیستم ها از هم پاشیدند، تازه اون ماهیت و واقعیت اون فجایع بیشتر رو شد و بیشتر بیرون زد. این که شرکت در انتخابات خوب است، بله شرکت در انتخابات خوب است، ولی در چه سیستمی و در چه نظامی؟ و این که آیا انسان‌ها حق آزادانه انتخاب دارند و آیا اون کسانی رو که انسان‌ها انتخاب می‌کنند حداقل فکر می‌کنن واقعا منافع ملی اون جامعه رو اینها تأمین می‌کنن؟ من فکر می‌کنم لااقل نه همه، ولی بیشتر مردمی که در این سیستم‌ها هستند اینها می‌دونند که این کسانی رو که انتخاب می‌کنند اینها هرگز منافع ملی اونها رو تأمین نخواهند کرد، ولی بعضی مواقع اجبار هست یا از ترس هست، مهر در شناسنامه خوردن و این قبیل مسائل در تمام سیستم ها در کشورهای مختلف به همین شکل بوده. ممکنه این مسئله باشه و یا اینکه واقعا ما بین بد و بدتر و این فاجعه است برای جامعه بشری که در یک جامعه این مسئله جا بیفته که ما مرتبا ما بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنیم. این بزرگترین فاجعه است که گریبان یک جامعه رو میگیره و ناشی از استبداد و دیکتاتوری در اون جامعه هست. وگرنه اگر این سیستم ها و این نظام ها برچیده بشن، به طور قطع همانند تمام کشورهای دموکراتیک انسان ها ما بین خوب و خوب یکی دست به انتخاب خواهند زد و دیگه این جمله بد و بدتر رخت بر خواهد بست. به هر حال من همینجا فعلا صحبتم رو تمومش میکنم و اگر فرصتی پیش آمد باز هم این بحث رو ادامه میدم. خب کیانوش عزیز، الان نوبت شما هست، من میکروفون رو براتون. من کیانوش توکلی در ارتباط با همین موضوع تحریم یا شرکت در انتخابات که به عنوان بحث امروز اتاق فرهنگ گفتگو انتخاب کردم نظراتم رو میگم و این برنامه به طور آنلاین و زنده هم اکنون از طریق سایت ایران گلوبال، سایت رادیو البرز و از طریق آیفون ها هم قابل دریافت زنده هست. بنابراین و همچنین از شبکه های اجتماعی و خب طبیعتا تعدادی خارج از اتاق فرهنگ گفتگو به این بحث ها شرکت میکنن. امیدوارم که دوستانی که امکان دارن به پالتاک بیان و نظراتشون رو به طور آزادانه بگن. این بحث خوبیه که چندین سال ادامه داره و یه دستبندی بین توی جنبش سیاسی ایجاد کرده، یک سری به نام اصلاح طلبان و طرف مقابل به عنوان سرنگون طلبان نامیده میشن. حالا این نامگذاری خودش جای بحث داره بماند، ولی استدلالی که دو طرف میارن خب قابل توجه هست. اولا که در کشورهای استبدادی وقتی امکان انتخابات وجود نداره حداقل برای مخالفین، خب مخالفین سعی میکنن در پوشش جریانات دیگه یا به شکل افراد مستقل برن شرکت بکنن. تجربه تاریخی هم نشون میده که وقتی مردم دست به اعتصاب نمیزنن و میرن شرکت میکنن در انتخابات، خب هرچی هم ما بگیم تحریم، ولی کوچه ها خلوت نشه، اعتصابی هم آغاز نشه، پس تاکتیک ما ایراد داره. ما باید یه تاکتیک انتخاب بکنیم. در گذشتم اون تاکتیسنه های خیلی برجسته جنبش های کمونیستی مثل لنین میگفت وقتی که جامعه سیاسی یه حالت رکود داره و هیچ جنبنده‌ای در اپوزیسیون حق نفس کشیدن و سخن گفتن و تظاهرات و اعتصاب رو نداره، میگفت برین در تمام این انجمنهایی که حتی انجمن مردشورها هم برین شرکت بکنین برای اینکه بتونین آگاهی رو ببرین. مهم اینه که آگاهی رو برد، مردم رو سازماندهی کرد و تا به عنوان یه قدرت سیاسی در واقع علم بکنیم. انتخابات به نظر من یا به نظر همه فعالان سیاسی دو تا عرصه داره، عرصه نظری و عرصه عملی. عرصه نظری میشه صحبت کرد و خب طبیعتا کسی هم نمیتونه با انتخاب مخالفت بکنه. اگر رای بدیم ناطق نوری از توش در میاد. بعد دیدیم که خب خاتمی اومد و 8 سال هم به هر صورت رئیس جمهور بود و اصلاح طلب حاکم بودند و بعدش هم آخرش هم گفت که من در حد یک تدارکات چی عمل کردم، ولی به هر صورت تأثیر و تحول خودش رو بر جنبش سیاسی گذاشت. بعدش هم دوره بعدی دوره احمدی نژاد بود و در انتخابات قبلی هم، انتخابات 88 هم، خب همه ماها در واقع خیلی از ماها مخالف شرکت در انتخابات بودیم، ولی اون کسایی که در انتخابات شرکت کردن نتیجه رو کشوندن به یک جنبش خیابانی به نام جنبش جنبش سبز یا جنبش رای منکو. بنابراین موضوع رو میشه دو دسته کرد. یکی این که خب اصلا ماها رو شرکت نمیدن که حالا ما بخوایم شرکت بکنیم، کدوم حزب سکولار رو، کدوم سازمان سیاسی سکولار رو، کدوم شخصیت سکولار رو در این 32 سال اصلا راه دادن که بیاد خودش کاندید بکنه. بنابراین بحث اصلی بین اختلافات در درون خود نظام جمهوری اسلامی هست. ما برای این که چه تاکتیک هایی رو برگزینیم که فضا باز بشه، مردم به خیابون بیان، و حداقل کاری که جنبش سبز کرد این بود که حکومت جمهوری اسلامی رو برد زیر سوال، یعنی عدم مشروعیت بهش داده. الانم تمام تلاش خامنه ای اینه که بالاخره یه چراغ سبزی بده به این طرف و هم انتخابات رو داغ بکنه، مشروعیت خودش رو بیاره و هم ترتیب تیم احمدی نژاد رو بده و اونا رو از صد مورده. به هر حال من صحبتم رو در همین جا خاتمه میدم و مایک رو در اختیار چاوش سه قرار میدم و دوستان میخوام که شرکت بکنین. این بحث امروز اتاق فرهنگ گفتگو یا بحث هر هفته اتاق فرهنگ گفتگو به طور زنده و مستقیم از رادیوی البرز، از طریق سایت ایران گلوبال، از طریق سایت رادیو البرز، از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور از گوشی‌های آیفون به طور زنده این صحبت‌ها پخش میشه. بنابراین شرکت بکنین و نظراتون رو به طور آزاد بگین. چاوش عزیز، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود میفرستم خدمت دوستان عزیز، به خصوص جناب آقای کیانوش و جهانگیر و دلیر، سه دلیر مرد این تالار. خدمتون عرض کنم شاید به همین دلیل آخری که کیانوش گفت دوستان مشارکت نمی کنم. من نمیدونم دوستان عزیز ترس ما از چیست، از کی میترسیم، از چی میترسیم. واقعا زندگی ارزش از دست دادن چه چیزهایی داره و به دست آوردن چه چیزهایی. من فکر میکنم سکوت در این شرایط در واقع از دست دادن خیلی از خصوصیات و ارزش‌های انسانی است و هر آنچه که به نظرم در این فاصله آدم به دست بیاره ارزشی نخواهد داشت. در نتیجه بنده بی محابا و برشک صحبتهای خودم رو میکنم و هیچ همونجور که دشمن ملت ایران شمشیر رو از رو بسته و بر علیه ملت اوریان کودتا میکنن، اوریان تقلب میکنن، اوریان تجاوز جنسی میکنن، زیرش میزنند، اوریان قتل عام میکنن، ما هم اوریان می ایستیم. و البته به این که جامعه ما متاسفانه بخشی از مردم ما امروز دچار مشکلات سخت معیشتی شدن و به قول یک آقای می گفت به جای اینکه بخش زیادی از مردم به فکر زندانیان سیاسی یا حداقل همدردی با خانواده های قربانیان این فجایعی که اتفاق افتاد باشن، گرفتار پرداخت قبض های سنگین آب و برق و گاز و خدمتون عرض کنم و چنان زندگی بر هموطنای ما در داخل کشور تنگ شده که برای سیر کردن شکم فرزندانشون مادرانی رو شنیدم گوشت دزدیدن و گوشت می دزدن و بیمارانی هم که به خاطر فقر و بیپولی کنار خیابون می برن ولشون می کنن و رهاشون می کنند و وقتی فقر بیداد بکنه مطمئنن طبقات پایین و طبقه متوسط که به هر شکل پایگاه طبیعی جنبش سبز هست به لحاظ اقتصادی با مشکلات زیادی وقتی روبرو بشه و دست به گریبان بشه، مطمئنن روی روند جنبش دموکراسی خواهی نتیجه معکوس میذاره و حالت رکود میده به عزم و به اصطلاح توانایی مردم و هموطنامون. این رو نباید نادیده بگیریم، این به لحاظ درونی است که در واقع فضا بسته شده، سرکوبی که آقایون کردن در واقع خوب کار کردن. خوب کار کردن یعنی در برشک اوریان، امروز هم نگاه بکنید در سوریه هم همین عملیات به شکل اوریانتری داره شکل میگیره، همین امروز صد خورده انسان بیگناه که از همینجا واقعا من به عنوان یه ایرانی که حالا نمیدونم صدای ما کجاها میرود نمیرود، ولی برشک به لحاظ ارزش های انسانی به قول رهبر یا مسئول سازمان ملل گفت این بشار اسد یک جو انسانیت درش باقی نمونده، من اعتقاد دارم که اصلا نداشت، چون یه همچین موجوداتی بالقوه فاسدن، بالقوه و ذاتن تمایل به فساد و خرابکاری و آدم کشی دارن. چرا ما نمی کنیم؟ چرا خیلی ها نکردن؟ من هم اعتقاد دارم که یک جو انسانیت در این انسان ها نیست و ولی ما که از انسانیت دفاع می کنیم تسلیت می گیم به مردم سوریه و تمام جنبش های دموکراسی خواهی که در منطقه هست و مطمئن باشن همه من بارها بی مسئله فکر کردم که به هر سوری بر بخورم بهشون بگم که بدانید ملت ایران قلب و دل و فکرشون با شماست و اساساً جنبش شما به جنبش ما اساساً کلید شده، سرنوشت دو تا کشور امروز به هم وقت شده به نوعی. خب من درست کنم خود حاکمیت هم امروز در یک حالت بسیار فجیحی به سر میبرد، سیاست های خانه خراب کنه آقای احمدی نژاد و در واقع حجت الاسلام علی خامنه ای چنان نتایج وخیمی به بار آورده که تیم احمدی نژاد که برآمده از قلب قدرت این حکومت فاسد بود، امروز میبینید که شده فتنه، شده نمیدونم انحراف، شده طوری که آقایون افتادن دنبال ترفند و نیرنگی که حالا به نوعی بتوانند آقایون در یک کیش و ماتی، یعنی یه پاتی ماندن. یعنی من اعتقاد دارم که کاری به روز خودش علی خامنه ای آورده که نه تمایلی به حضور اصلاح طلب ها داره، چون اصلاح طلب ها هم دیدن این آقا افتاده تو منگنه، دیدن که این آقا در شرایطی است. البته این شرایط میبره علی خامنه ای رو به جایی که اساساً میشه بشار اسد، یعنی علناً میشه یک حاکم نظامی، که البته الان هم نظامی است دیگر. صنعت نفتمون کم مونده بود که اونم دیگه علناً وزیرش شده یه آدم فاسد سپاهی دزد سرگردنه، یعنی چوب حراج زدن به نام هست و نیستمون. اگر این رو از دست بدیم همه بر لخت مادرزاد برگ ببندیم پشت و جلومون تو خیابونا راه بریم، یعنی به فقر و فلاکت رسیدن مثل عصر حجر و زندگی بکن. خب خدمتون عرض بکنم که در یک حالت آقا مونده که ترس داره. البته به قول آقای کیانوش رایزنی کردن، من خودم شنیدم از بعضی ها رایزنی کردن، ولی اینا شرط گذاشتن، شرط گذاشتن. چون شرط گذاشتن آقایون میدونن که با این شروط یعنی کارشون تموم هست، یعنی کار علی خامنه ای طوریست که اگر این شروط بپذیره کارش تمومه. در نتیجه نتونستن بپذیرن. از این طرف قضیه هم باند احمدی نژاد و این هم که دنبال قلقم علی خامنه ای و کسب قدرت بود، چون بالاخره خدا وکیله ما هم خدا رو بالا سرمون ببینیم، احمدی نژاد هم 50-50 بدبخت هزینه کرد توی زمین کودتا، اونم کلی نیرو گذاشت، کلی بدبختی کشید. و اگر بخوایم عدالت رو اینجا رعایت کنیم، علی خامنه ای و 50% قدرت رو بی بابا بده، خب نمیده. نه تنها نمیده، میگه آقا تو وزیرات هم من انتخاب میکنم. و وضع به این شکل شده که اینها هم دنبال این هستن که او بابا رو سرنگونش بکنن، به نوعی قدرت رو بگیرن، و حالا تئوری‌های خودشونو دارن. میمونه این وسط که این بابا الان با نیروهای نظامی، چون نیروی نظامی که نیرو فکر نیست، نیروی اندیشه نیست. شما وقتی لباس نظامی کردین تنت دیگه نیروی فکری نداری، استراتژیت هم اگر هرچی هست بر اساس تفنگ و تیر و دشنه و تبر و عره کردن و عره شونده میخوای کار بکنید. پس بنابراین الان آمدن جدیدن بین خودشون میخوان یک جنگ زرگری را بندازن. آیت الله مهدوی کنی رو انداختن جلو که تو بیا بر علیه آیت الله مصباح یزدی جنگ زرگری را بنداز، که مردم این وسط بیان این تهیج یه زمینه های یه بحثایی هم بهشون دیکته کردن، ولی اینقدر احمقن که نمیتونن امروز مردم برای کلیت اینها دیگر پشیزی و ارزش قائل نیستن، مگر بله برای اصلاح طلب ها. هنوز که من اعتقاد دارم برعکس صحبت آقای کیانوش، که اگر آقای خاتمی گفت که رهبران جنبش آزاد بشن، من فکر کنم آزاد شدن آقای میرحسین موسوی و کروبی اساسا یه جرقه‌ای برای فعال شدن جنبش سبز هست، یک واقعیتی است. میگم ما باید دوستان عزیز، ما بعد این واقعیت هایی که امروز در جامعه ما هست رو در مقطع کنونی حداقل باید اینا رو واقعا بپذیریم، چون نپذیرفتن این واقعیت و دمیدن تو چیزهای خودمون و اینها، من فکر کنم مشکلی از جنبش حل نمی کنه. و برای همینم واقعا گفتم همین حالتم، ببینید الان مرگ جنبش سبز، البته من اعتقاد ندارم مرگ، ولی بالاخره چیزی هم از زنده بودن جنبش سبز ما نمیبینیم. جنبشی که نه تنها به مطالبات خودش نرسید، زنده بودن خودش رو هم بر اساس سرکوب هایی که کرده و به خانه خزیده متاسفانه دچار مشکل کرده، به طوری که فرصت رو برای قدرت نمایی علی خامنه ای و بساط اوباش و اراذلش کاملا بهشون داده، و این فرصت رو گفتم مردم با از دست دادن مخصوصا خیابون متاسفانه از دست دادیم و این فرصت به اونا دادیم. در نتیجه انتخابات همون جورم که حالا کاری به واژه هاش ندارم، چون اصلا انتخاب دو تا عنصر درش هست، یکی که آزادی اراده برای انتخاب کردن و منتخب شدن، یعنی شما آزادی رو باید داشته باشی که منتخب بشی، کاندید بشی، و همچنین آزادی که انتخاب بکنی. والا اینو میگن دو تا عنصر لاینفک انتخابات. والا اینکه در واقع گفتم دیگران الان خب یک مدتی یک عده‌ای رو میذاشتن تو ویترین، میگفتن آقا شما بیاین بینا رأی بدید، تو همین ها تئوری بد و بدتر داشتیم و نمیدونم اون شکافایی که تو حاکمیت اتفاق افتاده بود بین جناح چپ و جناح راست، تو همون اومدیم تو انتخابات هم خیلی ها شرکت کردن، امیدشون به جناح چپ بود که در واقع نظرگاه های سیاسی اقتصادی تقریبا نزدیک به مردم داشتن تقریبا. ولی این رو، این دوگانگی رو آقایون حل کردن، حاکمیت رو یک پارچه کردن، در نتیجه امروز مشارکت در این اساسا یه نوع حماقت هست، به طوری که هیچ کدوم از اصلاحات، جمله آقای انصاری حجت الاسلام انصاری امروز اعلام کرد آقا، یعنی آب پاشید رو دست علی خامنه ای که آقا هیچ کدوم از اصلاح طلب ها حاضر به شرکت در انتخابات نیست و چنین برنامه ای هم ندارن، تمومش کردن رفتن دوبال کارش. یعنی در واقع بگم دوستان، به هیچ عنوان اصلاح طلبات چنین برنامه‌ای نداره، مگر اینکه بر فرض محال که علی خامنه ای با یک سری از شروط که من این رو خیلی بعید میدونم میتونیم نسبت بهش بحث بکنیم، که شروطی که خاتمی گذاشته در واقع چراغ سبز نشون بده و قبول بکنه، که قبول کردن این آزادی رهبران جنبش، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد. آیا دوستان شما قبول میکنید؟ حالا امکان داره که یه مقداری از زندانیان سیاسی رو آزاد کنن که بگن آقا این دو تا شرطت قبول کردیم و شرطت قبول نکردیم، که باز این مشکلی رو دوا نمیکنه، چون گفتم من با این وضعی که میبینم در اصلاح طلب ها که اساساً الان جرأت میخواد در چنین شرایطی از اصلاح طلب جرأت میخواد کسیشون ادعا بکنه که بخواد در انتخابات، یعنی اینطور شده و از دوستان. پس بنابراین فاتحه شرکت اصلاح طلب ها در انتخابات رو باید خوند، خدا رو شکر. میماند شنگول و منگول و هبه انگور، یعنی علی خامنه ای و شنگول و منگول و چهار تا مصباح یزدی و باند برادران لاریجانی و همین شنگول منگولا. خب این شنگول منگولا هم دور خودشون که جمع بشن، هر حرکت کذایی، فرض کنیم دعوا مرافعی را بندازن، جنگ زرگری، من فکر نمی کنم یک بچه دو ساله رو هم پای صندوق های رای بکشونه. جمله آخرم این است که علی خامنه ای اساساً در شرایط داره به جایی میره دوستان که اساساً بحث مشروعیت مردمی دیگه براشون ملاک دیگه نیست. یعنی دیگه اگرم حواستون هست، یه زمانی مردم میکردن، نوه دی اگه یادتون باشه ساندیس دادن، پول دادن، او وعد و وعید دادن. من شنیدم به بعضی از روستاها گفتن ما موتور برق میدیم، دو تا موتور آب دادن به دو تا روستایی، خب اونا هم جز خوانینشون بودن، همه رو ریختن. خب یک سرم مختعی تزریق کردن به بدبختا، اینا رو آوردن در نوه دی و در نوه دی اینا رو آوردن. الان با این شرایطی که میبینم دیگه آوردن این هم برای علی خامنه ای اساسا ارزش دیگر ندارد. یعنی فضا داره میره به این سمت که دیگه میگه آقا چرا من هزینه کنم مردم رو بکشونم تو خیابون که چی رو نشون بدم؟ دیگه همه چیز عیان شده. این که من هی بخوام بیام یه عده رو بریزم تو خیابون و بعد بگم اینها لامصب و سمچ هم هستن، جنبش سبزی ها و اینا هم سمچ، آقا ما تقاضای تظاهرات میخوایم بکنیم از طریق وزارت کشور. راست میگی، نیرو داری، بذار ما هم تظاهرات کنیم. راست، نه بذار بریم تو بیابونای قم، بین قم و تهران. اگر میگی سطل آشغال آتیش میزه، هزارم بحث باشون کردن. فشاری که الان اومده از طریق راه ندادن نماینده سازمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اینا همش دوستان مسائلی و فشارهاییست که علی خامنه‌ای مجبور هست لباس این آخوندیش هم بکنه و علنا گفتم لباس نظامیگری بگیره و از دست دادن مشروعیت مردمی یه طرف، نداشتن مشروعیت دینی چون ایشون اساسا نداشت یه طرف. شما ببینید با چه بحران ای بابا داره دست و پنجه نرم میکنه. بشک این صحبت من بود و فکر نمی کنم روزنه‌ای در این باشد. چشمنداز انتخابات این است، خودشون کاندیدایی میدن، یه عده‌ای رو هم با ساندیس و با هزار تا وعده وعید میارن خیلی بیفروغ و به طور گلچینی هم فیلم برداری میکنند و بعدش هم آدم های بیچشم روی هم هستن، یعنی بیشرافتی هم میگن حدی داره. اینا اینقدر دوستان چون آدم های لومپنی بودن، تو چشت میسته چهار تا چیزم پخش میکنه و تو چشت هم نگاه میکنه و شروع میکنه به اوریان دروغ گفتن. 40 میلیون احمد رای داد. حالا همه میدونن که مثلا ممکن سرتاش تو ایران جمعش بکنی 1 میلیون آمده باشه برای همین انتخابات بیاد. مثال میزنن، اعلام میکنن 20 میلیون، اعلام میکنن 30 میلیون. چیزی به نظرم تغییر نمیکنه مگر اینکه جنبش سبز اتفاقاتی بیفته، مجموعه اتفاقاتی بیفته که این مجموعه اتفاقات یه تحرکی ایجاد بکنه در جنبش سبز که دوباره مردم بتوانند گفتم وارد صحنه بشن و فشارها رو به نظام جمهوری اسلامی بیان. ولی من حقیقتا خودم چشماندازی نمی بینم برای آینده جنبش سبز و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. آقای دلی بفرمایید. سلام میکنم به شنوندگان برنامه اتاق فرهنگ گفتگو که هم اکنون به طور زنده در سایت ایران گلوبال پخش میشه، در سایت رادیو البرز و همینطور قابل شنیدن از طریق آیفون ها هست. این امکان رو آقای مصطفی شکری همکار عزیز ما ایجاد کرده، امیدواریم که دوستان از این امکان استفاده کنن، وقت بگیرن و نظراتشون رو پیرامون انتخابات، تحریم یا شرکت، هرچند که میدونیم که این بحث اونقدر قدیمی و کهنه هست، یعنی قدیمی به اندازه طول عمر ننگین جمهوری اسلامی داره و خب طبیعتا در هر دوری هم این بحث از جنبه های مهم. تو این رابطه دو تا ویدیو کلیپ گذاشتم، یکی خانم شیفته آهنگ تحریم گذاشته بود، میگفت تحریم کنید مردم، روز انتخابات را آغاز کنید با هم روز اعتصابات رو. یعنی به شعر ایشون که دقت میکردم میدیدم خب خیلی هم هیجانی و با احساسه، ولی واقعیت اینه که خب هر بار که تحریم کردن اپوزیسیون، خب دیدیم مردم رفتن شرکت کردن. حالا این مردم رو چجوری میبرن اینا؟ هر دوره خلاصه یک کلکی میزنن، تاکتیکی میزنن. به نظر من زمانی تحریم خوبه که همه جانبه باشه و واقعا مثل شعر خانم شیفته که میگفت با موندن در خونه ساکت میشه هر کوچه، یعنی تو خونه بمونیم و کسی هم نره. در تاریخ جنبش سیاسی ایران هم فکر کنم 30 تیر بود، زمان مصدق بود، چی بود، انتخابات تحریم کرده بودن، واقعا یه الاغی را برده بودن توی نزدیک صندوق رای و از اون عکس گرفته بودن و داستانا درست کرده بودن. به نظر من اگر این باشه، این خودش یک مرحله، یک تحولی، چون تا حالا نبوده، تا حالا اینا تونستن بیارن. از طرف دیگه اونها هم شرط گذاشتن، شرطهای خیلی حتی تو همون چارچوب رقابتی و آزاد بین خودشون هم که در نظر بگیریم، حالا آزادم بذارن، ولی اینکه زندانی سیاسی رو، یعنی بدون آزادی فرض کنیم آقای موسوی و کهروبی رو، چاوش سه حرف خوبی زد واقعا، یک یعنی اینکه اینا حقانیت داشتن و دوباره همین جنبش سبز و بیشتر از قبل خواهد بود و کل پایه‌های حکومت رو میزنه. از طرف دیگه اینجوری بوده که حکومت در جهت کشتن موسوی و کهروبی است، نه اینکه تیر خلاص بزن و اینا، بلکه توسط داروها، توسط همجوری نگه داشتن و توسط میتونن، این امکان به لحاظ پزشکی هست که میکروبهایی رو وارد بدن اینا بکنن که اینا به تدریج بمیرن. این کار رو صدام حسین با زندانی سیاسی میکرد، یعنی اینها رو به طور وقتی زندانی سیاسی آزاد هم میشدن، پس از مدتی به تدریج تحلیل میرفتن و میمردن. سالها بعد تونستن مراجع پزشکی حقوق بشر و این حرف رو بفهمن که داستان از توی زندان شروع شد. آزادی اینا یعنی در واقع کاسکوسه جمع کردن کاسکوسه علی خامنه‌ای و اینا خواهد بود. نمیشه پیش بینی کرد که واقعا چیکار خواهند کرد، یعنی انتخابات یا تحریم از لحاظ تئوری راجبش صحبت کردن یک چیزه، ولی راجب عملی و اینکه امروز چه خواهد شد، به نظر من باید واقع بین باشیم. یعنی وقتی میگیم تحریم، واقعا ببینیم چند درصد تحریم میکنن. همیشه تحریم بوده، یه 30-40% از جامعه همیشه تحریم کرده و ساکت هم بوده و نرفته شرکت بکنه. من ساکت نبودم، ولی هیچ وقت به انتخابات شرکت نگردم در 32 سال گذشته. خیلی از آدم ها هستن تو ایران زندگی میکنن، فعالیت سیاسی هم نمی کنن، ولی هیچ اعتقادی به اونا ندارن. ولی اگه به اون معنا باشه که کسی نیاد، به نظر من یه مقدار باید راه حل داشت. یه راه حل دیگه‌ای که میتونه این روزها به نظر من، امریکا هم به نظر میرسه که در رابطه با اپوزیسیون سازی در خارج کشور، تشکیل یک همون تجربه لیبی رو، شورای ملی مقاومتی رو با آرایش جدید سازمان بده و مثلا بتونه قطعنامه تو سازمان ملل ببره وقتی تظاهرات شروع بشه و از این طریق حمایت بکنه، تحریم هوایی رو ایجاد بکنه هست. یکی دیگه هم که مسئله تحریم ها هست، همه گزارشات داخلشون میده که به طور جدی داره تأثیر میذاره. من تموم میکنم، امیدوارم که ادمینی اتاق رو جهانگیر و دلیل عزیز ادامه بدن. نمیدونم جهانگیر هست در اتاق یا نه، آقای جهانگیر لقایی ادمین اصلی و آقای دلیل کردستانی بله ادمین های اصلی اتاق هستن، زحمت میکشن. من مایک رو به حمیدی عزیز که خیلی وقت غایب بودن میدم تا اینکه بعد دوستان دیگه هم نوبت بگیرن. بفرمایید آقای حمیدی. سلام کیانوشان، سلام بر حاضرین، سلام بر آقای شکری و شنوندگان رادیو البرز و همه دوستانی که این برنامه رو از طرق مختلف میشنوند و احتمالاً کسانی که بعداً ممکنه گوش بکنن. خسته نباشید. بله، من مدتی خب غیبت که نمیشه گفت به دلیل جابجایی و موضوعاتی از این دست نمیتونستم و بعدم مشغول کاری هستم که وقت زیادی از من میگیره. امیدوارم که دوستان به بزرگواریشون غیبت یا عدم حضور من رو ببخشن. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم همین که یک فرد، حالا اتاق فرهنگ گفتگو، چاوش عزیز و هر کسی که میاد در مورد انتخابات مهندسی شده در ایران که مربوط به این دوره آن دوره هم نیست، در طول 30 سال همواره انتخابات ایران انتخابات مهندسی شده بود. انتخابات مهندسی شدن بدین معنی است که خب همه کس از پیش خیلی از موضوعات تعیین شده بود، یعنی اینکه افرادی که میتونستن حق شرکت داشتن با توجه به قانون انتخابات، التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی و موضوعاتی از این دست و ارتباطاتی که به اصطلاح موجود هست، همه و همه حاکی از اینه که اگر کسی راجع به این پروسه صحبت میکنه، یعنی به نوعی داره در روند انتخابات مشارکت میکنه. اگر هر انتصاب یا انتخاب یا این پروسه‌ای که هست تفکیکش بکنیم به یک روندی که موضع‌گیری ها، مسئله اعلام کاندیداتوری و یا پیرامون این موضوع گفتگو کردن، روندی رو تشکیل میده که اثر و نقش این روند و برایند این روند یا نتیجه این روند روزی است که آدما میرن پای صندوق رای یا نمیرن صندوق رای، یک عده انتخاب میشن یک عده انتخاب نمیشن و مکانیزمای ناظر بر اونم وجود داره. بنابراین این موضوع رو من فکر میکنم که باید لحاظ کرد، یعنی دیگه اون گفتگوی کلاسیکی که معمولا صورت میگیره شرکت کنیم یا تحریم بکنیم که به قول کیانوش دیگه خیلی دموده شده. من فکر میکنم پرسشی که باید مطرح کرد اینه که از این اتفاقی که قرار بیفته، حالا تحت عنوان انتخابات، انتصاب یا هر چیز دیگر، چگونه میشه در جهت تعمیق مبارزات مردم ایران او رو استفاده کرد و چگونه میشه سطح مطالبات جامعه رو افزایش داد. تجربه حرکت مطالبه محور که در مقطع انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت اینو نشون داد، فارغ از این که افراد میخوان در پای صندوق رای شرکت رای بیاندازن یا نندازن، این حق طبیعی مردمه که مطالباتشون رو در چنین موقعیت های مطرح بکنند. این که شنیده نمیشه، این که حکومت یک دست شده، حکومت به مردم نیاز نداره و صحبت های از این دست یک طرف قضیه است، ولی واقعیت اینه که دعوت به سکوت از سوی مردم هم اساساً چیزی رو حل نخواهد کرد. فراموش هم نکنیم که یک موقع ما به مسئله انتخابات در کشور خودمون یا هر جای دیگر از منظر حقوقی به قضیه نگاه میکنیم، یعنی میایم اون رو به مثابه یک مفهوم حقوقی لحاظ میکنیم و مکانیزم های ناظر بر این مفهوم حقوقی رو مورد بررسی قرار میدیم، که خب طبیعتاً فکر میکنم دیگه هیچ کسی نباشه که به لحاظ مکانیزم های ناظر بر این مفهوم حقوقی انتخابات یا قوانین ناظر بر او رو یک انتخابات آزاد، سالم و با مشارکت همگانی مورد بررسی قرار بده. فقط و فقط اونهایی ممکنه انتخابات در حکومت ایران رو مردمی یا با مشارکت مردم مورد بررسی قرار بدن که خودشون در این موضوع زینف هستن، توی رانت‌های حکومتی قرار دارن و کسانی که به اصطلاح از این مجموعه کمال استفاده رو میبرن و طبیعی هم هست که دفاع بکنن. اما یه موقعی هستش که تا اینجای قضیهش من فکر میکنم که خب روشنگری به عهده همگان هست، یعنی اصلا بررسی مفهوم حقوقی انتخابات نیاز به شرکت و یا عدم شرکت نداره، نیاز به روشنگری داره و این رو هر کس باید سعی بکنه و یک کار طولانی هم هست. اما وقتی که انتخابات به مثابه یک مفهوم سیاسی لحاظ میشه که بیشترم برای افراد و نیروها این جنبش اهمیت داره و از منظر این که چون به لحاظ حقوقی و مکانیزم های ناظر بر این پروسه فاقد به اصطلاح انطباق با انتخابات آزاد و یا قوانین حقوق بشر و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هست، از این موضوع به این قضیه میرسن و با تحلیلی که از حکومت ایران ارائه میدن تابع هر نیرو متفاوت هست میان میگن که خب ما تحریم میکنیم، ما شرکت نمیکنیم و الی آخر. این یک بخش قضیه است. اما فارغ از این که در عرض این 30 سال هم نشان داده شده که اصولاً سازمان‌های سیاسی، احزاب، گروه‌ها نتوانستند بر رفتار سیاسی مردم ایران در حضور یا عدم حضور در انتخابات تأثیرگذار باشند. این فی نفسه به گردن سازمان‌ها و احزاب نیست. طبیعتاً خب در جامعه ما اساساً موضوع تحزب یک امر اساسی است که وجود نداره و از دل این وقتی تحزب و تشکل وجود نداره طبیعتاً سازمان ها و احزاب نمیتونن نیروی خودشون رو، مخاطب خودشون رو، اعضای خودشون رو جذب بکنن. به همین دلیل من فکر میکنم فارغ از این که سازمان ها، احزاب و گروه های سیاسی تحلیلشون چه نتیجه ای ازش استنتاج میشه، حالا شرکت بکنن یا نکنن، بیاییم این مقدار شرایط داخل کشور و آرایش نیروهایی که وجود داره ببینیم. فراموش نکنیم که ایران 30 سال حکومت دینی داره حکومت میکنه. در عرض این 30 سال از مدرسه شاهد، از بسیج، از تمامی امکاناتی که میتونست حکومت استفاده بکنه برای ایجاد پیروان و طرفداران خودش استفاده بهینه رو برده. آخرین حرکتی که خیلی هم آگاهانه صورت گرفت از سوی دولت آقای احمدی نژاد و اون بیان مسئله یاران هاست. همونطور که میدونید یاران ها نه تنها نتونست مشکلات اقتصادی جامعه رو حل بکنه، بلکه به گرانی، به تورم و به مسئله بیکاری به خاطر موضوع واردات ضربه های اساسی زده. اما این همه قضیه نیست. بخش شهری در ایران یا شهرهای بزرگ و مراکز و استان اگرچه از این قضیه یارانه ها، اون هم به دلیل عدم رعایت عدالت در این به اصطلاح اجرای این تر، زیانهای بسیار دیدند و در مجموع کل جامعه زیان دیده، ولی فراموش نکنیم بخش بزرگی از جامعه که تا قبل از اجرایی شدن این تر همگام با کسانی که سوخت مصرف میکردن، انرژی مصرف میکردن، بهای انرژی رو میپرداختن، امروز تابع تصمیماتی که دولت گرفته میان به عنوان سرانه هر ماه یک مبلغی رو میپردازن و برای کسی که مثلا طبیعتاً هر چقدر محیط کوچکتر میشه به دلیل بافت زندگی میزان جمعیت افزایش پیدا میکنه و هر چقدر به شهرها و مراکز استان بیشتر میریم، موضوع آگاهی، مسئله جلوگیری از بارداری و موضوعاتی از این دست، موضوع جمعیت کمتر میشه. طبیعتاً خانوارهای روستایی و جمعیت روستایی و حاشیه نشین بیشترین دریافت کنندگان یارانه هستند. فراموش نکنیم که موضوع هزار متر زمین که از سوی آقای احمدی نژاد مطرح شد و موضوعاتی از این دست، اینها بی خود مطرح نمیشه. اون چی که مسلم هست و با سمت و سویی که دولت کودتا داشته و داره قطعا به دنبال کسب کرسی و کسب صندلی های بیشتر در مجلس دهم خواهد بود که بتونه یک، این دو ساله باقی مانده ریاست جمهوری احمدی نژاد بهتر پیش بره، ضمن این که برای ریاست جمهوری دوره بعدم حتما برنامه دارن و از مدت ها پیش هم این تحریزی و این برنامه‌ریزی رو داشتن و قطعا در این جهت حرکت میکنن و با توجه به امکانات استانی و امکانات مالی که دولت داره و تخصیص بودجه های عمرانی و موضوعاتی از این دست و شایعات و زمزمه هایی که شده بود مبنی بر این که آقای مشاری گفته 175 کرسی رو از افراد به اصطلاح منفرد در مراکز انتخاباتی جمع خواهیم کرد، اینها همه پارامترهایی که باید لحاظ بشه و طبیعتا جریان مدافع آقای احمدی نژاد با موضوع پیروی از ولایت و مسئله حالا مکتب ایرانی یا اسلام ایرانی و یا موضوع رفاه و اقتصاد میاد و در این انتخابات شرکت میکنه. فراموش هم نکنیم که برای بخش بزرگی از جامعه ما امروز موزل اقتصادی و نه موزل سیاسی و نه موزل اجتماعی و نه آزادی آقای موسوی و کروبی به عنوان یک موزل جدی مطرح است. یعنی به همون میزانی که برای یک اقلیت اجتماعی مسئله آزادی ها، مسئله حرکت های اجتماعی فرهنگی و کلن مسئله رعایت حقوق انسان ها اهمیت پیدا میکنه، من فکر میکنم برای اکثریت جامعه ایران هنوز که هنوزه موضوع اقتصاد و مسائل مالی و اقتصادی حرف اول رو میزنه. تا به این قضیه مهم اینه که با توجه به تنش‌هایی که موجود هست بین اردو اصولگرایان، یعنی جبهه پایداری و اصولگرایان، و با توجه به همه جهات، من برمیگردم به پرسش اول که اساساً از این انتصابات پیش رو و یا انتخابات پیش رو چگونه میشود برای تعمیق جنبش سبز استفاده برد. اگر بیان بشه که جنبش سبز بنابراین گفتمان در داخل خود جنبش و نیروهایی که به نوعی مشارکت دارن در این قضیه باید گفتگو کرد، یعنی اینکه یک جریان یا یک نهله در جنبش سبز نیاد مسئله آزادی آقای موسوی رو مطرح بکنه مثل آقای خاتمی و مسئله انتخابات آزاد که اون هم مشروط انتخابات آزاد که گفته میشه. فراموش نکنیم که انتخابات آزادی که مطرح میشه انتخابات آزاد طبق مصوبات بین‌المللی نیست. انتخابات آزاد یعنی این که حالا بعد مثلا مطرح بشه لغو نظارت استصفایی شورای نگهبان، مسئله آزادی زندانیان، مسئله مطالباتی که میتونه از سوی شهروندان مطرح بشه. این رو من فکر میکنم فارغ از این که سازمان ها و احزاب سیاسی این باشن که بگوین شرکت بکنیم یا تحریم بکنن، بیان یک رویکرد مطالباتی در این عرصه داشته باشن. یعنی یک، در حوزه حقوقی خود مسئله انتخابات و مکانیزم های ناظرش رو مطرح بکنن، در حوزه سیاسیش هم به موضوع مطالبه محوری بود بیشتری بدن. بیان این که شرکت بکنیم یا تحریم بکنیم نمیتونه نیروها و سازمانها احزاب سیاسی نجات بده و نه حکومت ایران رو تحت فشار میگذاره، تجربه این رو نشون داده. برابر این من فکر میکنم وزن لازم رو به حکومت ایران به مساوی حکومت استبدادی بدیم، به صرف اینکه این حکومت این گونه است نگیم اینا شپشن، نگیم خامنه یک دسته، نگیم اون اونجوریه. این مشکلی از نه سازمان‌های سیاسی حل میکنه و نه حکومت تکون میده. به جای این قضیه باید روی کردی داشت که چگونه میشه آدم در رفتار انتخاباتی، رفتار سیاسی و یا رفتاری که منتج به انتخاب مردم میشه اثرگذار باشه، که همین قضیه باعث بشه در حوزه‌های انتخاباتی لااقل مردم با بیان مطالباتشون از سوی سطح افزایش مطالبات رو بالا ببرن، از سوی هم کسانی که حالا انتخاب میشن یا ورود میکنن به عرصه مبارزات برای انتخابات بتونن در این عرصه از یکدیگر سبقت بگیرن، پیشی بگیرن با جذب مطالبات مردم. ممکنه شعار هم باشه، ممکنه با دروغ باشه، ولی فراموش نکنیم که خود به خود این قضیه میتونه تأثیرات خودش رو در انتظارات مردم نسبت به منتخبینشون در حوزه انتخابی ایجاد بکنه. برای من خودم شخصا با طرح این موضوع که آیا شرکت یا تحریم، من به واقع با کیانوش هم نظر هستم، یک موضوع بسیار بسیار کهنه و قدیمی میدونم و طبیعی است که خب یه عده شرکت میکنن یه عده تحریم میکنن، خب چه میشه؟ یکم بیایم دستاوردهای این 30 سال گذشته رو در عرصه تحریم یا شرکت مورد بررسی قرار بدیم، بعد من فکر میکنم دستاوردهایی که بر روی مسئله مطالبه محوری مطرح شد او رو هم لحاظ بکنیم، بعد اون موقع ببینیم که تأثیرات کدام جریان تونسته بر لایه‌های اجتماعی، بر گروه‌های مختلف اجتماعی که در جامعه وجود دارن گذاشته باشه. چون اون چیزی که مسلمه هر گونه تحول در ایران به باور من فقط و فقط با همگرایی و کثرت میتونه صورت بگیره. این همگرایی کثرت به وجود نمیاد مگر اینکه آدم بتونه بر اساس یک بنیادهایی با هم توافق بکنه. اون بنیادها، اون اصول، اون مؤلفه ها در شرایط موجود، من فکر میکنم در حوزه زنان، برابر حقوقی زنان با مردان، مثلا مسئله دیه، مسئله حضانت، در حوزه دانشجویان، مسئله دانشجویان ستاره دار، مسئله رسیدگی به وضع تشکل ها و موضوعاتی که در دانشگاه هستن، اینها موضوعاتیه که باید بتونه در بطن جامعه صورت بگیره و فارغ از این که چه کسانی وارد مجلس میشن، نباید ما رو دنبال رو سیاست های حکومت بکنه. حکومت با طرح شرکت یا تحریم استفاده های ابزاری خودش رو خواهد داشت، چه در رسانه ها، چه در همه جا. باید به حکومت ایران یک بار شده برای همیشه بهش دست زد که آقا اصلا بحث شرکت یا تحریم موضوعی که تو میخوای، موضوع یک سازمان سیاسی، موضوع تلاشگران حقوق بشر، موضوع مردم عموم جامعه فراتر از مسئله شرکت و تحریمه. مسئله شون سامان یازبی وضعیت زندگی، معیشت و همه چیزهایی که باید به وجود بیاد در حوزه زنان، در حوزه کودکان و موضوعاتی از این دست. امیدوارم که با رویکردهای مناسب که زمان فکر میکنم کافی است، با گفتگوهایی که حالا سازمان ها و احزاب در این خصوص با یکدیگر انجام میدن، بتونن تأثیراتی رو در این پروسه که به نام انتخابات مقابل ما هست به پیش ببرن و با تأکید بر افزایش مطالبه محوری بتونن نتایجی رو که در این برهه از تحولات پیش روی جامعه ما هست و حوادث پیش روی جامعه ما هست برداشته باشن. ممنونم از همه شما، ممنونم از جهانگیر عزیز و دلیر عزیز و آقای شکری که زحمت میکشن و کیانش جان، سپاس از لطفتون، مرسی. فکر کنم که جهانگیر بر نگشن. دوستان نوبت گفتگو خوش آمدید. بحثی رو پیش میبریم با عنوان تحریم یا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی. منم نوبت گرفتم که البته متشکر از حمیدی عزیز، چاوش عزیز، جهانگیر، کیانوش عزیز که مطالبی گفتن که جالبم بود. دو سه نکته رو میشه از میان حرفای دوستان به حساب برگزید و روش صحبت بیشتری کرد. یکی این که این روزها اکثر کسانی که در خارج از ایران نظر میدند و میشه اونها رو به حساب صاحب نظران و فعالان پرسابقه سیاسی ایرانی دانست، تقریبا از کردم کسانی که در خارج هستند و به حساب مورد تایید مثلا فرض کنید بی بی سی و وایس آف امریکا نیستن، اپوزیشن ایران، بر این باور هستند وقتی به صحبتاشون گوش میدی که بایستی خیلی زحمت بکشی که بتونی صحبتها اینا رو پیدا کنی، چون بی بی سی و وایس آف امریکا پخش نمی کنه، حساب بر این باور هستند که رژیم به طور کامل پایگاه مردمی خودش رو از دست داده، که در صحبتهای چاوش عزیز هم بود، دیگر دوستان هم اشاراتی به این مسئله کردند، مگر در میان اونها که به حساب همونطور که باز هم یکی دو نفر از دوستان اشاره کردن یا داره پول نقد تقسیم میکنه یا زمین و به قول معروف لباس شخصی هستند و بسیجی و اینها. پس ما وقتی این سوال رو میکنیم میپرسیم که تحریم یا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، باید ببینیم از کی داریم این سوال رو میکنیم. جواب اون بسیجی و اون به حساب یارانگیر و اون لباس شخصی مشخص هست، ولی اگر این سوال رو از دانشجویی که پارسال آمد که رأیش رو پس بگیره به خیابان آمد و در حد مقیاس میلیونی هم آمد بخوایم این سوال بکنیم که دستگیر میشه و حبس میشه، شنجه میشه، کتک میخوره، رودش پاره میشه و بگیم حالا به کی میخوای ردی در انتخابات نهم، یه قدری عجیب میاد که این سوال رو بکنیم از اون شخص. اگر این سوال رو از سلطنت طلبها، مجاهدین، کمونیست ها بکنیم، باز هم مشخص هست که اونها چه جوابی میدن. اگر این سوال رو از اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، زنان، کارگران بکنیم، اون وقت هم مشخص هست که چه جوابی خواهیم شنید. سیستم آپارتاید مذهبی که معممین شیعه 12 امامی رو فقط قبول داره، به حساب تکلیفش با مردم روشن هست و اکثریت مردم بری هستند از این حکومت، حالا چه اونهایی که سکولار باشن چه به قول معروف خودشون رو ملی مذهبی بخونند و دیگر لیبل ها که روی خودشون بزنند. اگر این سوال رو باز از خویی و سپهری و شاملو هم بکنیم باز جواب دیگری خواهند. پس باید مشخص کنیم که این سوال رو داریم از کی میکنیم. در وهله اول آیا داریم از مثلا گروه پژاک میکنیم که الان در مناطق صعب العبور داره پاسدار میکشه، بگیم آه میخوای بیا پایین حالا تو سنندج رأی هم بریزی به صندوق، که اون هم باز جوابش روشن است. این است که مغلطه و اینها رو بذاریم کنار، شفاف صحبت کنیم و سعی نکنیم با انتخاب واژه ها به حساب این به حساب نکبتی رو که دامنگیر ایران شده رو تمیز کنیم، و اینکه با هیچ وسیله نمیشه شستش. مثلا فرض کنید اگر تقلب رو بکنیم مهندسی سازی یا مهندسی شده یا مثلا از این قبیل واژه ها رو تأخیر بدیم، جنایت رو بکنیم مثلا خشم، مثلا بدرفتاری، اینها به حساب چاره کار نیست. پس باید اول ببینیم که ما که خودمون رو داریم مثلا در آینه میبینیم کی هستیم، آیا به انسان احترام میذاریم، آیا خوبی مردم رو میخوایم، آیا برای کشورمون زنده ایم یا برای چه داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم، وقت میذاریم. دیدید که مثلا فیسبوک الان همین برنامه ما از طریق رادیو، از طریق گوشی‌های دستی، از طریق ایران گلوبال و مثلا فرض کنید همین کیانوش عزیزمون مثلا ساعت‌های خودش رو به حساب میگذاره برای اینکه نشون بده ایران دوسته و مدافع مردمه. بس بایستیم مشخص کنیم داریم این سوال رو از کی میکنیم. الان در آماری که فعالین حقوق بشر از سوریه دادند میگن که از اواسط مارش که به حساب مبارزه مردم شروع شده 15,000 نفر غیر نظامی کشته شدند، 12,000 نفر بازداشت، 12,600 نفر بازداشت شدند، 3,000 نفر ناپدید شدند. اگر ما کسانی رو که به رهبری خود برگزیدیم که مثلا معنی جلاد و به حساب فتوا دهنده کشتار 67 رو مثلا نور مطلق بدونند، خب مشخص هست چه رهنمودی میگیریم. و 4 نفر که در خیابان ها کشته میشن میگن هزینه زیاد شد، برگردید خیابان، برگردید خانه ها. این هست که همیشه بایستی ببینیم داریم از کی میپرسیم، چه کسی داره جوابمون میده و طرح سوال چیه. مثلا یک موضوع دیگری که در این رابطه بحث امروز میشه دوستان بهش بپردازن مسئله خود انتخابات است. انتخابات وقتی که مثلا فرض کنید آقای الگور که نماینده حزب دموکرات هست و داشت مثلا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور دنیا رو داشت برنده میشد به رقیبش و در مبارزات انتخاباتیش داره میگه که به حساب این نمیشه که مثلا فقط منافع 3% و 5% اقشار فوقانی جامعه رو آدم در مجلس قانون به صورت قانون دراره، دیگه شما بگیر و برو سوئد و انگلیس و آلمان و بعد بیا سوریه و لیبی و بعد ایران، بعد بیا ایران و افغانستان ببین بعد چطوره. دوستان ما باید این حقیقت رو قبول کنیم که در کشور ما به حساب خمینی و شاه در آن و حال نمیتونن زندگی کنن، چنانچه دیدید زندگی نکرده. و دوستان صدای من هست لطفا؟ دوستان عزیز صدای من هست؟ جهانگیر عزیز برگشتی؟ شکری هست، بله صدای من هست، مرسی، شکری هست. ما متشکر هستیم از رادیو البرز عزیز و مصطفی شکری که به حساب زحمت میکشن این برنامه رو ضبط میکنن و پخش میکنن. پس دوستان خمینی و شاه در آن واحد نمیتونن در ایران هم. هر نظری که میدیم مثلا پس کنیم میتونیم بیایم آقای دکتر بهنام و آقای دکتر شاپور راسخ بکنیم ارشد، مثلا جامعه شناس ارشد ایران و اون به روزمون بیفته ها؟ و میتونیم همین راه رو ادامه بدیم. الان بعضی هستن که مثلا همون دکتر بهنام و دکتر راسخ هنوز براشون جامعه شناسه، توجه به ارزن داری؟ و اون وقت میان اون درس رو میگیرن از تاریخ. از وقتی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم دوستان بایستی اولا ایران رو بشناسیم، یعنی کسی که مثلا فرض کنید از 3 سالگی آمده مثلا سوئد زندگی کرده، حالا مخصوصا پاشای عزیز نیست، پاشای عزیز که خیلی وارد نیست و مسائل ایران رو، یا دیگر دوستان مثلا و مثلا جورجتان تدریس میکنه و از روی کتاب و نوشته آشنا شده که ایران چه خبر هست و چه خبر نیست، نمیشه این بیاد بگه که مثلا چاره درد اون 70 میلیون چیه، برای که وارد نیست، اصلا زندگی نکرده، در دهات نخوابیده، با روستایی ننشسته، بر نخواسته. همین روستایی که الان حمیدی عزیز بهش اشاره میکنه که مثلا زمین میگیره، یارانه میگیره، فلان میگیره و بعد میره رای میده، این فردا میتونه به کس دیگر رای بده. مثلا این اصلا در فاکتور نباید بیاد که مثلا ما این رو جز ملاحظات بیاریم حالا مثلا به نفع مثلا خامنه ای رای بدیم. فرضاً مثلا استنباط من شنونده این میشه، شما برای چی میخواید اینها رو بذارید جز ملاحظات؟ برای اینکه مثلا حالا بایستی به خامنه‌ای و کسانی که تو مجلس میخوابن رأی بدیم؟ دوستان معممین یه سیستم آپارتاید مذهبی که معممین دارن کنترلش میکنن، اونم معممین شیعه اثناعشری 12 امامی، نه مثلا شیخ سنی یا کس دیگه. حتی در بعد مذهبی اینها حاضر نیستن کس دیگه رو نگاه کنن، کس دیگه رو قبول کنن، قبول داشته باشن. ایران ما گرفتاره عزیزان، ایران ما گرفتاره و شما بهتر از من، شما سروران من بهتر از من میدونید که ایران ما گرفتاره. دوستان به خصوص چاوش عزیز اشاره کرد به مسئله مسائل اقتصادی. دوستان الان حکومت جمهوری اسلامی به جای رسیده که مردم رو برابر میگیره میبره شکنجه میده کتک میزنه، برای اینکه گفتن الله اکبر. بحث سکولار و غیر سکولار نیست. چاوش عزیز اشاره که بحران اقتصادی و معیشتی مردم جدی هست، یه مسئله جدی است و البته که بایستی مطالبات و خواستهای مردم رو جدی گرفت و برای به حساب جدایی تسلط مذهب از امور زندگیشون کار کرد، ولی از درجه اول بایستی مطالبات رو شناخت. اون هم بایست ایران رو شناخت با مختصات مشخص خودش که داره. یعنی به نظر من که فرضاً من الان 28 سال 27 سال از ایران دورم، من صلاحیت ندارم، چه برسه اون کسی که از 3 سالی مثلا 60 سالش 57 سال خارج از ایران بوده، مثلا اون اصلا صلاحیت نداره که مثلا بگه ایران چی هست ایران چی نیست. بعد بایست این مطالبات رو شناخت، بایست دونست این مطالبات چی هست واقعا، بعد سرش جنگید. مطالباتی نیست که مثلا در ونزوئلا مثلا یه پروژه ساختمانی به ما اهدا کنن. دوستان این مطالبات مردم نیست، آخه حدم داره هر چیزی. من هر کسی دوستان بایستی راه خودش بره. من مثلا راه خودم میرم، حمیدی راه خودش، چاوش راه خودش، کیانوش راه خودش، هر کسی بایستی اون رژیم جمهوری اسلامی هم باید راه خودش بره. یعنی اون راهی رو که الان 32 ساله داره میره، نمیشه شما بیای شاملو رو مجبور کنی مثلا، یا سپهری رو یا خویی رو یا هر کسی رو مثلا بیای مجبور کنی بگی که چون یه انتخاباتی هست در کشوره و چون صلاح هست که مثلا در مجلس بگی. در کشورهای حتی غربی دوستان میگن طرف که مثلا در طول عمرش 30 بار مثلا به اوریج مثلا به طور میانگین رأی میده، 30 تا نیم ساعت در دموکراسی شرکت میکنه. این وضعی است که انتخابات و مجلس در مثلا نروژ و سوئد داره. فداتشم در ایران شاه و خمینی همزمان نمیتونن زندگی کنن. مختصات اون کشور به طریقی است که شاه رو باید بیرون کنی تا خمینی رو بیاری. مرسی. مرسی دلیر عزیز و با درود به دوستان عزیز در اتاق. حمیدی جان شما هستید دیگه، در آماده اید؟ بله، میکروفون در اختیار شماست. سلام مجدد به جهانگیر عزیز و همه دوستان و آقای شکری و شنوندگان رادیو البرز، کیانوشان و همه شما. ببین جلیل دلیل جان، من فکر میکنم که با بیان این که بیایم و چون حداقل برای خودمون که روشنه با یک دیگر داریم صحبت میکنیم، بنابراین اونجایی که صحبت از این میشه که خب طرف مغلطه میکنه یا فلان میکنه، به نظر میرسه که اون فردی که این حرف رو میزنه خودش رو در مقام کل حقیقت میگذاره و دیگری رو متهم به مغلطه میکنه و بعد تناقض داشت در میاد که خب هر کس کار خودشو بکنه. اتفاقا خوب نیست هر کس کار خودشو بکنه. من فکر میکنم همه کس باید استقلال خودش رو داشته باشه، ولی این استقلال باید به یک همگرایی منجر بشه. تا آخر دنیا هم اگر بنا باشه هر کس کار خودش رو بکنه، در به همین پاشنه میچرخه. یعنی تا زمانی که نیروهای موجود هم از مخالف و نیمه مخالف و مذهبی و غیر مذهبیش به ضرورت تغییر در جامعه پی نبرده باشن و پیرامون این قضیه با هم گفتگو نکنند و بگیم هر کس کار خودشو بکنه، این کار به این ترتیب میشه که یه عده میان اتاق فکر تشکیل میدن، یه عده میان کارهای دیگه میکنن، یه عده دیگه بهشون انتقاد میکنن. آقای دوستدار نامی مینویسه برای فلان کس، بعد فلان فردی که مثلا یک سابقه داشته میاد آدمایی رو که با آقای دوستدار، اصلا همه چیز قلقاتیه. بنده هم در عرایزم این رو عنوان نکردم که مردم بیان به آقای خامنه ای رأی بدن، هرگز هم نمی کنم. من یک حق رأی دارم، از حق رأی خودم هم استفاده می کنم و تا به امروز هم که بهم تحمیل شده حسب همه شرایط نتونستم شرکت بکنم چون تمایلش هم نداشتم. اما اون ملاحظات که عرض کردم، ممکنه شما بگید که برای اون روستایی چرا باید لحاظ بشه؟ اون روستایی باید لحاظ بشه چون جزء جمعیت کشوره، اون روستایی باید لحاظ بشه چون شناسنامه داره، اون روستایی باید لحاظ بشه چون موضوع انتخابات مجلس حوزه انتخابی است. یعنی این که دیگه اونجا به این ترتیب نیست، یک ممکنه یک منطقه 50,000 تا جمعیت داشته باشه، بعد با یک سوم، با دو سوم آرا یا بیشتر یا کمتر افراد میتونن به عنوان نماینده یا راه یافتگان به مجلس بشن. اصلا بحث بر سر اون نیست که آقای خامنه‌ای حمایت بشه یا نشه، نم آقای راسخ رهبر ما باشه یا نباشه، یا حسن قلی باشه یا نباشه. بحث بر سر اینه که حرفی که زده میشه چه تأثیری میتونه بر روند اجتماعی ما بگذاره. اگر تصمیمی مبتنی بر تحریم به مثابه یک جنبش، یک جنبش اجتماعی در بیاد و بتونه تأثیر گذار باشه، بله خب طبیعیه باید این جنبش رو تقویت کرد. ولی اگر بنابراین باشه که به اصطلاح 10 نفر بگن تحریم، بعد مثلا فکر کنید 9 نفر هم بگن انتخاب شرکت میکنیم، بعد اون 9 نفر برن شرکت بکنن، حالا هر کس هم بعدم مجلس تشکیل بشه، من فکر میکنم میباید از تجربیات درس گرفت. نباید پاره کرد توی کفش و گفتش که آقا جان مرغ من یک پا داره و مثلا باید همچین کرد. من صحبت اصلا از شرکت و یا عدم شرکت یا در انتخابات نکردم، مسئله رأی دادن. بنده عرض کردم از هر تغییری، از هر حرکتی باید به نفع مطالبات مردم استفاده کرد. اگر شما از حرف بنده یا دیگر دوستان این گوره استنباط کردن که بنده ترویج اینو میکنم که در انتخابات شرکت بکنید، خب من باید تصحیح بکنم که اصلا چنین قصدی رو نداشته و ندارم. ولی با بیان این که مطرح بشه خمینی جلاده، تو سوریه حقوق بشر نقض میشه، اونجا اینجوری میشه، اینجا اونجوری میشه، من فکر میکنم که خب به اندازه کافی این حرفا رو زدیم دیگه، خب بدن نیست. حالا یه امکانی ایجاد میشه، دوباره یه چیزی تحت عنوان انتخاباته، بیان بگیم آقا حکومت 30 سال زده، کشته، برده، این حکومت استبدادیه، چند سال پیش هم کودتا کردن، نظامی آمدن، الان هم یک دست شدن، پس مردم نرید. اتفاقا دلیل جان، من میگم این که شما میگید نرید، بعد پشتش نیروی مادی خوابیده باشه و اون کسی هم که میگه برید بعد اهداف مشخصی ارائه بده. حتی در میان سازمان ها افراد منفرد اگر کسی گفت نرید، به صرف گفتن نرفتن نباید ما رو خوشحال بکنه، و حتی اونایی هم که ممکنه بگم برید نباید ما رو خوشحال بکنه یا ما رو ناراحت بکنه. مهم اینه که به عمق پدیده باید پی برد. اینی که آمیگه نرید، خب این تأثیر نرفتن تو جامعه چقدره؟ اگرم میگی برید، ببینید این رأی دادن چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه. پس بنابراین این نیستش که پیشا پیش شما بگی آقا این حکومته. خب این حکومت رو دلیل جان تو میشناسی، من میشناسم، شما بیشتر، بنده کمتر، کیانوش خیلی از ماها بیشتر و دوستان دیگه هم همه از من و تو و کیانوش بیشتر. این حکومت معرف حضور همگانه، چه عمل کردش، چه رفتارش، چه مناسباتش، چه همه و همه مشخصه. حالا من میگم یک طرف معادله مشخصه که با استبداد مواجهیم، پس چرا نیروهای مخالف استبداد نمیتونند در مقابل این استبداد با ایدیگر همگرا بشن؟ آیا علتش رو در استبداد باید جستجو کرد یا علتش رو در نیرویی که نمیتونه بر علیه استبداد همگرا بشه با حفظ استقلال، با پرچم خودش؟ پس تا مادامی که من فکر میکنم، من مخاطبم بیشتر سازمانهای سیاسی و افرادی هستن که اینجا اونجا صحبت میکنن، این هستش که از بیانی که دارن، از حرفی که میزنن بیان و تأثیرات رو ببینن. دوباره مثل دوره های قبل نشه که یه عده بگن شرکت بکنید مردم نکنن، یه عده بگن نکنید دوباره مردم برن شرکت بکنن. و این من فکر میکنم که اصلا چکیده یه بیان بنده بود و همونطوری هم که عرض کردم. نخیر آقا یا خانم آریان، بنده خودم تا هستم نیاز نیست که شما منظور بنده رو بیان بکنید. بنده نه بیادب هستم و نه انسان نامتمدن، به هیچ کس هم نمیگم خفشین. چرا خفشن؟ فقط بنده اهل گفتگو هستم، باید گفتگو کرد و شما اینجوری استنباط نکنید خواهش میکنم، و بگذارید خود من نظر خودم رو بیان بکنم، چون نه بنده نه شما و هیچ کس دیگر نیاز به وکیل نداریم که بیایم یک دیگری رو تفسیر بکنیم. بنابراین من فکر میکنم دلیل جان بیایم نقطه نظر خودمون رو بیان بکنیم، راه حل عملی راه بدیم و این راه حل عملی رو براش مخاطب پیدا بکنیم. اگر توانستیم این کار بکنیم، تونستیم یک نیروی مادی براش فراهم بکنیم، قطعا اون نیرو حرف آخر رو میزنه، چه به نفع من باشه، چه به آرمانهای من منطبق باشه، چه نباشه. امروز تحولات و تغییرات بر بستر نیروی مادی شکل میگیره. اگر توانستیم این نیروی مادی رو فراهم بکنیم، همه کار میتونیم بکنیم. تا زمانی که این نیروی مادی فراهم نشده، من فکر نمی کنم که باید منتظر تغییر بود. با بحث شرکت و یا تحریم در انتخابات، حکومت استبدادی ایران هیچ تغییر نمی کنه. این رو برای خودمون روشن بکنیم، بعد وقتی این رو پذیرفتیم میشه راجب خیلی چیزاش بحث کرد. گرفتاری اینجاست که یک نگاهی، یک اندیشه‌ای تصورش بر اینه که با شرکت و یا عدم شرکت میتونه تغییر ایجاد بکنه. میدونید تفکر به چه ترتیبه؟ دقیقا نگاهی که اصلاح طلبان قبل از این مسائل داشتن همواره از این نقطه حرکت میکردن که آقا شرکت بکنیم تغییر بدیم. چون نیروی مادی نداشتن شرکت میکردن و نمیتونستن تغییر بدن. حالا بیاید معادله رو برعکس بکنید. یه عده میگن آقا جان شرکت نکنیم و تغییر بدیم، قطعا نخواهد شد. هر کارزاری، اهم از استبدادیش، اهم از بدترین شکل حکومت ها، اگر باور به این داریم که نیروی تحول مردم هستن، چون نقطه حرکت من یک، نیروی تحول اجتماعی مردم هستند، دو، این تحول لزوماً و ضرورتاً باید در جغرافیای ایران صورت بگیره، نه اینکه حمایت های بین المللی نشه یا اینکه مثل به اصطلاح تابو بهش نگاه بشه، ولی نیروی به اصطلاح متحول کننده در جامعه باید درون جغرافیا باشه. اگر اینا رو تجربه کردیم بعد ممکنه بتونیم به خودمون انتقاد بکنیم. مهم این نیست که حتی تو یک دوره هم آدم نسبت به یک موضوعی سکوت بکنه. بیاییم خودمون رو نقد بکنیم. ما 30 سال داریم میگیم آقا حکومت کشت، حکومت زد، خمینی جلاده، خامنه‌ای همچین میکنه. خب چه اتفاقی افتاد؟ روز به روز داره بدتر میشه. این نشان از اینه که حرف شما و حرف بنده و حرف خیلی ها نتونسته بر رفتار مردم. ممکنه شما با حرف دو نفر رو در این روم یا از طریق رادیو خوشحال بکنی، یا ممکنه حرف من 5 نفر رو ناراحت بکنه، 1 نفر رو خوشحال بکنه. اصلا این بحث نیست. من میگم موضوعات رو کلانتر ببینیم. اگه موضوعات رو به صورت کلان دیدیم بعد میتونیم براش راه حل هم پیدا بکنیم. موضوعات رو سطحی دیدن راه حل های سطحی به دست میده و راه حل سطحی نمیتونه تا عمق جامعه نفوذ بکنه. امیدوارم که روشن صحبت کرده باشم. نه قصد مهندسی شده است دلیل جان، هنوزم که هنوزه مهندسی شده یک مفهومی است که مکانیزم های ناظر بر یک انتخابات از پیش تعیین شده است و کاملا هم مشخصه که چی و چه اتفاقی باید بیفته. حالا شما میگید در این انتخابات مهندسی شده تقلب هم میشه. بله تقلب هم میشه. در این انتخابات مهندسی شده پول جابجا میشه. بله همه چیز میشه. نیاییم به صلاح دیگری و طرف اون رو به این متهم بکنیم که تو مغلطه میکنی و میخوای به صلاح بگی مردم به نفع خامنه ای برن. اگر بنا باشه که آدم تو گفتگو حرف دیگران رو این گونه تفسیر بکنه و به دنبال گفتگو نباشه، پس من و شما و غیر من و تو کی باید با هم دیگه همدل بشیم؟ تا زمانی که شما حرف من رو در حضور من اینگونه تفسیر میکنی، بعد من باید با شما هم فکری داشته باشم، باید همگرایی داشته باشم، یا بالعکس حرفی که بنده در مقابل دوستان زدم یه گونه دیگه تفسیر میکنی، وای به حال این که بنده نباشم و بعد ممکنه یک چیز دیگه اصلا تفسیر بشه. خب این چیزا نادرسته. این کارها اگر من بگم که فقط و فقط تفکر به اصطلاح بسته این گونه با پدیدا برخورد میکنه، بعد ممکنه شما نگران بشی، ناراحت بشی، ولی بیایم این مقدار فراختر فکر بکنیم و به پدیده ها از منظرهای مختلف نگاه بکنیم. ممنون هستم، مرسی از شما و حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. دلیل جان، دوست عزیز آریان، من فکر میکنم که به همون میزان که بنده دوست خوب حق دارم که وقت میگیرم صحبت میکنم، شما و یا هر دوست دیگری هم این امکان رو داره که نوبت بگیره صحبتشو بکنه. من روشن صحبت نکردم، شما من رو بزرگی خودتون ببخشید. شما بیایید روشن صحبت بکنید. من فکر نمیکنم کسی مانع صحبت شما بشه و یا اینکه از نفی دیگرانم من فکر میکنم چیزی حاصل ماها نمیشه. یعنی من میتونم تا صبح شما رو نفع بکنم، ولی از نفی شما نمیخوام هم صدا با جنتی باشم. نمیخوام، من نیازی ندارم به چیزی مراجعه کنم. دوست عزیز من، من به دنبال اینم که خودم رو پیدا بکنم و باش شما بروید با سازمان جمهوری خان مراجعه بکنید و حتما حتما. نه عزیز من، نه اینجوری هم نیست. اگر شما تونستی که موازات رو روشن بگی، چون در همون دیدگاه دوستان عزیز من در سازمان جمهوری خواهان خطاهای بزرگی است که حالا اگر لازم باشه، من یک بار با امیر گنگبخش در این خصوص صحبت کردم، اگه باز هم نیاز باشه صحبت خواهیم کرد و مسئله انتخابات آزاد و داستانهای از این. هنوز که هنوز در عرض 6 سال 6 تا ساز زدن این دوستان، بعد با چه مکانیزمایی، با چه سیستمی. رو کاغذ میاد خیلی خوبه، ولی تو عمل امیدوارم که شما موفق باشید و همه کسانی که دوست دارن و دغدغه موضوع مردم ایران رو دارن. و همین که شما میگید که فقط سازمان جمهوری خان موزش خوبه، نشان از اینه که شما هم مطلق گرا هستید. نه عزیز من، سازمان جمهوری خان تازه 2 هفته از اعلام موجودیت کرده و مثل خیلی کسای دیگه دوستان عزیزی، نه اتهامم نزدم، مگه دوستان عزیز نبودند آقای حکمت و دیگر دوستان در زمان آقای خاتمی؟ خیلی هم کارایی کردن برای خب، حالا نه اینجوری نیست، یه مقدار خوبی که آدم به چیزی که رسید سعی نکنه به دیگران تحمیل بکنه، به شعور، به انتخاب دیگران احترام بگذاریم، نیان در مقام چیزی باشیم که دیگران رو باش. من از شما جدا پوزش میخوام، اگر از شما عذرخواهی بکنم من رو میبخشید. دوست عزیزی که خودتون رو منتسب به سازمان جمهوری خواهان میدونید و هنوز شاید مثلا شجاعتی هم ندارید که بیاید و با نام خودتون صحبت بکنید، خب اینا همه گرفتاری های ماستی که قربونت برم. بعد شما از شجاعت صحبت میکنید، شما هنوز که هنوزه با اسم خودتون نمیتونید وارد یک دنیای مجازی بشید و بعد من ارجاع میدید به سازمان جمهوری خواهان. گفتگو که اینجوری نیست که، قربون شکلت برم که. ممنونم از شما، مرسی. مرسی آقای حمیدی. به هر حال خب حالا یه مقدارم بحث دو نفره گرفت. آقای جناب منتظری، اینکه پذیرای صحبت من هستید متشکرم. من در ابتدای امر اول یک تعیین خط و مرز بکنم. بنده هر گونه مشارکت، تبلیغ و یا همراهی با حکومت ظالم رو صحیح نمیدونم. این از این، در هر شکل و هر صورت و هر ساختار. اما بحث من در کلمه به کلمه جمله‌ای است که به عنوان موضوع مطرح کرد، تحریم. ببینید، به نظر من اصلا خود کلمه تحریم، ناشناخته بودن یا ندانستن موضوع انتخابات در ایرانه. ما 3 جور انتخابات، بلکه 4 جور انتخابات داریم. انتخابات شوراهای شهر که از اختیار وزارت کشور خارجه، انتخابات مجلس و خبرگان که اینها زیر نظر شورای نگهبانه و محلی برگزار میشه نه کشوری، همانند شورای شهر، و انتخابات ریاست جمهوری. اون انتخابات که امروز ما در پیش داریم در حقیقت انتخابات مجلسه، یعنی بخش عمده این که ارتقا پیدا کرده از 270 نفر به 310 نفر تقریبا، بخش عمده از این انتخابات محلی است. خب با توجه به این، کلمه تحریم پاسخگو نیست در یه جاهایی. ما میخواییم با تحریم نشان بدیم به حکومت که مردم از شما قهر کردند و مردم با شما خوب نیستند و مشروعیت ندارید. این معنای تحریمه. خب نشان دادن قهر ملی، نشان دادن پشت کردن عمومی، نشان دادن عدم مشروعیت به حکومت نیاز به یک دست بودن اجتماعی در سراسر کشور داره، با توجه به این وضعیت رسانه ها و مسائلی که پیش آمد. خیلی خب ببینید، کلمه تحریم اینجا کارا نیست به دلیل مختلف، بلکه من یک دلیلش رو عرض میکنم، دلایل دیگر رو هم سعی میکنم تیتروار بگم. دلیل اصلی که عرض میکنم اینه که ببینید، از بین 270 نماینده، یا بهتر بگیم 310 تایی که شاید تصفیه بشه تا قبل از انتخابات به عنوان نماینده بخوان وارد مجلس بشن، بین 60 تا 70 نفر از اینها به شکل حزبی، دسته‌ای، گروهی و ساختاریش در شهرهای بزرگ است، بقیه در شهرهای کوچک و محلی است. بنابراین اصلا اونجا رقابت‌های سیاسی نیست. وقتی که رقابت سیاسی نیست، چه تحریم بکنیم چه تحریم نکنیم، چه ببندیم راهو چه نبندیم، من نمونهی به شما عرض میکنم، مثلا آقای موسوی نماینده ایزه با رقیب خودش که در باغ ملکه، اینها دو آدمی هستن که سالها بر اساس انتخاب محلی نه بر اساس حزبی اصولگرا هستن یا نیستن اصلا مطرح نیست. این قبیله با اون قبیله دعواش میشه، اون میگه من به این رأی میدم، چه شماتون خارج چه داخل، چه موسوی چه کروبی، باشه نباشه، اونم میگه من به این یکی رأی میدم. این دعوا دعوای خب ما با تحریم میخوایم به کجا برسیم؟ در حقیقت در این انتخابات مجلس نشان دادن قهر ملی امکان پذیر نیست مگر در شهرهای بزرگ. من پیشنهادی که داشتم به اپوزیسیون هم گفتم، به بعضی دوستان هم انتقال دادم، که شما به جای این کلمه تحریم، عدم مشارکت مردم در شهرهای بزرگ رو مطرح کنید. چون چه بخواهید چه نخواهید، حکومت در شهرهای کوچک موفق میشه بر اساس همون روابط عرفی، و بر اساس همون روابط عرفی میتونه یک نوع مشروعیت متوازن رو برای خودش تنظیم بکنه. پس من به جای کلمه تحریم، عدم مشارکت رو و عدم همراهی با حکومت، این یک نکته. نکته دوم، من خیلی سعی داشتم توی مقالات خودم و خیلی جاهای دیگه، تو جرس حتما خوندید پاسخهای من رو به آقای نوریزاد که همین دو روز پیش چاپ شد، همونجا توضیح دادم. پاشنه آشیل این حکومت یک چیز بیشتر نیست، و اگر تمام پیکان ما به اون سمت حرکت کنه، پاشنه آشیل این حکومت رو در حقیقت پیدا کردیم و استخوان پای این حکومت رو شکستیم. استخوان پای این حکومت ولایت فقیه، نقطه مرکزی است که اگر تمام قدرت رو در تمام اپوزیسیون و حتی مخالفین و منتقدین داخل جمع‌آوری بکنیم و بر همین نکته و همین نقطه فراهم بیاریم، بدون هیچ گونه تعرضی به احمدی نژاد، محمدی نژاد، جنتی، نمیدونم حسنی، تقی، این هیچ کدوم فایده نداره. نقد و انتقاد بر هر کدوم از این سیستم‌هایی که شما می‌بینید، همه بر آستانه یک اصل بنا نهاده شده، اونم قدرت فراتر از خدای ولایت فقیه. من نکته تعرضی بود، نکته اصلی رو برمیگردم به دوباره به بحث انتخابات. ببینید، ما میدونیم که این الکشن نیست سلکشنه، ما میدونیم این انتخاب نیست انتصابه، چرا که قبلش پیشا پیش شورای نگهبان میاد افرادی رو برمیگذونه و مردم هم بر اساس همون برگزیده شورای نگهبان. مکانیزم شورای نگهبان هم اونجور نیست که شما فکر میکنید که مثلا خیلی منظم باشه، خیلی به هم ریخته و حتی ثانیه آخر میتونن همه چیز رو تغییر بدن، افراد دیگری رو جابجا بکنن. فشار یک محلی میتونه، یک خان در بلوچستان یا یک فرد وابسته به حکومت میتونه یک کاندیدایی رو حتی کم و زیاد بکنه، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. افرادی رو من میشناسم که مثلا دیروز مصاحبهشون چاپ شده و امروز دستگیر شدن، مثلا خیلی خیلی به هم ریخته تر از اون چیزیست که فکر میکنید. یک قوقاسالاری عجیب غریبی در بین اینها هست. در بحث شرکت، تحریم یا شرکت، چه شرکت ما موجب تقویت این حکومت میشود در شهرهای بزرگ به شکل حزبی و دسته‌ای و گروهی، چه تحریم ما در بخش محلی و عرفی موجب باز تقویت حکومت میشه، یعنی نه تحریم کاراست نه شرکت، بلکه جا به جا که نبود و جا به جا که نستعین. باید پیدا بکنیم کجا باید چه کنیم. اینکه کجا باید چه کنیم، این مهمتر از این است که یک باره همه چیز رو تحریم کنیم یا یک باره شرکت بکنیم. اشتباه بزرگ ما این است که سیاست گذاری های ما بر اساس استراتژی و بعد تاکتیک نیست. ما تاکتیک های تبلیغی رو با تاکتیک های در حقیقت سیاسی و روشمندی تفاوت قائل نمیشیم. من یک فرد سیاسی نیستم، من بیشتر تمام تمرکزم رو گذاشتم برای شکستن افسانه‌ای به نام ولایت فقیه و تمام عمرم رو هم خواهم گذاشت تا این افسانه رو به هر شکلی که هست از این فضای علمی خارج کنم، حالا در هر شکلی که باشه. اما این میدونم که هر نوع همراهی و هر نوع همسویی با حکومت در هر شکلش موجب تقویت این قدرت در حقیقت شیطانی است و این جمهوری شیطانی است. اما باید راهش رو پیدا کنیم، نمیشه با زور این کلید رو چرخون، چون ممکنه کلید هم بشکنه همونجور که شکسته. صدای استخوان‌های بچه‌های ما سال‌هاست از قعر زندان‌ها بیرون میاد و مشکلاتی که الان بر گرده جامعه ما نشسته و سازمان‌هایی که از هم فرو ریخته و چیزی بر نیامده جز در حقیقت هیولایی به نام ولایت فقیه. بنابراین دوستان یه مقداری روی این موضوع با دقت پیش برن و اگر میتونن تبلیغات خودشون روی این قصه بگذارن که ما در انتخابات عرفی و شهرستان‌ها هیچ دستی نداریم، به ویژه شهرستان‌های کوچیک. اما باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم که در شهرهای بزرگ، جایی که دسته‌ای و گروهی و حزبی وارد میشن، به شدت به مقابل برخیزی مثل اصفهان، تهران، تبریز، مشهد، شیراز، اینها جاهایی هستن، مخصوصا در جاهایی که نیروهای کمکی وجود داره مثل شیراز، آقای دستغیب که میشه از زبان ایشون نیرو گرفت و جلوی شرکت مردم در انتخابات رو گرفت. به هر شکلی اگر از ابزار مذهبی میشه استفاده کرد باید استفاده کرد، اگر از ابزار ضد مذهبی میشه استفاده کرد باید استفاده کرد، از هر ابزاری برای در کوفتن چنین حکومتی باید استفاده کرد، هم جایز است و هم رواست و هم عقلانی، به هیچ وجه هم نباید ازش دست کشید. اما با دشمنی کلیدو سخت نچرخونید، کلید میشکنه، قفلم دیگه باز نمیشه و این امکان برای همه به نوعی بسته میشه. اگر متهم نشم به اینکه شفاف صحبت نمی کنید، هرچند که من از اول سعی کردم شفاف صحبت کنم، و اگر متهم نمیشم به اینکه مطالب رو در هم میپیچم یا حوزوی صحبت میکنم، ببخشید، به هر جهت لسان من اینه، زبان من اینه و امیدوارم که دوستان هم بتونن یک همراهی بکنن. انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری است که رنگ ملی میگیره و این قهر عمومی معنا پیدا میکنه و ما میتونیم با حکومت زاویه پیدا کنیم. و اونجایی هم که دیدید حکومت بر نتافت و سخت بر مردم تاخت، در حقیقت ریاست جمهوری بود. این همون معنایی است که اونجا معنای تحریم و تبلیغ تحریم در تمام جامعه معنا پیدا میکنه. اصلا محلی نیست، این ملی است. اما در انتخاباتی مثل خبرگان که اصلا بعضی از مردم نمیفهمن کیوم، آخه یه گنجشی میگن سر یک چناری نشست و بعد گفت چنار سفت خودتو بگیر که میخوام بلندشم، گفت والا اومدن تو نفهمیدم، رفتن تو نمیفهمم. اینجوری نمیشه با موضوعات برخورد کرد. انتخابات خبرگان اصلا انتخاباتی نیست که مردم بهش اعتنا بکنن و توجه بکنن، اونها هم نمایندگان خودشون رو میفرستن، کسی هم اعتراضی به این موضوع نخواهد کرد. در مورد نمایندگان مجلس ما فقط میتونیم یه نمایه نشون بدیم که ما مخالفیم، اما فقط در شهرهای بزرگ. بنابراین تمام همتمون رو باید بگذاریم بر تبلیغ، ترویج و تدوین این تفکر که اصلا نظام ولایت فقیه در تدوین رفتار و ساختار مجلس باطل است از بن و ریشه، چه شرعن، چه عرفن، چه عقلن، چه هر چیزی که فکر میکنید. گفتم از هر ابزاری و هر فکر و اندیشهی برای زدن پاشنه آشیل این حکومت، یعنی نظام ولایت فقیه، درست گفته از خمینی. درست گفته از خمینی که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا این نظام آسیبی نبیند، دقیقا همین رو گفته. فما هم باید دقیقا خلاف این حرکت کنید، یعنی پشتیبان ولایت فقیه نباشید و مخالفش باشید تا این نظام سقوط کند. از امروز تا قیام قیامت را هم طی کنید، من این رو باز میگم، تنها راه ما شکستن ولی فقیه از هر بعده. میتونید براش جوک بسازید بسازید، خود ولایت فقیه، نه شخص، مفهوم ولایت فقیه و بعد شخص ولی فقیه، براش میخواین جوک بسازید، داستان بسازید. از حاشیه ها جنتی نمیر المومنین اینا همش جوکه، اینا همش حاشیه است. خود شخص ولی فقیه و نظریه ولایت فقیه وقتی هدف قرار بگیره، ببینید چجوری این درخت میشکنه و زمین میریزه، به راحتی میشکنه. من از نظر فقهی میتونم بشکنمش، 10 تا مقاله نوشتم دادم، فلانی میتونه از نظر وجه بشکنتش این کار رو انجام بده و همین جور هر کسی به یک مسیری این کار رو باید انجام بده. وقتی شما به حاشیه ها میرید، وقت قضایا تغییر میکنه، هیچ فرقی در اصل موضوع دیگه نخواهد کرد. ما باید سلطنت در هر شکلی رو در این دیار برداریم، میخواد سلطنت با تاج باشه، میخواد با امامه باشه، میخواد با پیژامه باشه، میخواد با هر چی باشه. سلطنت و استبداد به معنای خودرأیی باید از این کشور برداشته بشه و نتیجهش اینه که عرض کردم، تویی که فکر میکنی مثلا دیندار نیستی، اب نداره، تو هم یه نظریه داری که میتونی یه جوری پایه ولی فقیه رو بشکنی، خب بشکن، از همون راه برو جلو، ولی فقط رو ولی فقیه تمرکز کنید، قدرت رو یه جا متمرکز کنید، یک جا بزنید، ببینید که چگونه این درخت میشکنه و زمین میریزه و این ستون کاملا در هم میپیچه. اون نظر منه و در مورد تحریمم عرض کردم، در مجلس تأثیر زیادی در شهرستان ها نخواهد داشت، در شهرهای بزرگ امکانش هست، البته باز هم مهندسی شدن انتخابات معنای خودش رو در شکل نمایندگی مجلس داره، حالا توضیحش بماند، چون من خودم یک دورم کاندیدای مجلس بودم در گذشته ولی خب رأی نیاوردم. شکل ساختارش رو خوب میدونه، حالا انشالله اطلاعات بعدی رو در دور بعدی، فعلا بیش از این مصدق اوقات نمیشم. خداحافظ. به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. امروز سه شنبه است، بعد از 4-5 هفته غیبت و تعطیلات خلاصه ما برای اولین بار اتاق باز کردیم. خوشحالم که تشریف آوردید. بحثی رو که داریم دنبال میکنیم تحریم یا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی است. دوستان میتونن نوبت بگیرن و صحبت کنیم. منتظری عزیز، شما کاملا درست گفتی. الان شما نگاه کنید، وقتی که کسانی که معمم هستند، یعنی این آپارتاید، سیستم آپارتاید مذهبی که فقط به اصطلاح علما و روحانیون توی گیومه شیعه 12 امامی رو به حساب حکومت و سرکردگی و ثروت و قدرت و مالک و رقاب بودن به حساب رسانده، وقتی از بین اونها ما ببینیم اینقدر زایعه این رژیم و سرکوبش و جنایاتش عظیم هست که حتی اونها رنج زندان و حبس و شکنجه و گرسنگی و بیخانمانی و اینها رو به تن میخرند به خاطر اینکه در مقابل یک چنین ظلمی، چون دیانتشون، چون اون اصول اعتقادیشون حکم میکنه که بایستی ایستادگی کنند، بایستی به حساب مخالفت کنند با اون چی که داره میگذره و به حساب اینها رو همه به جان میخرند و میرن گوشه زندان و اینها، و در صورتی که میتونن با کوچکترین چشمکی به رژیم از بهترین امکانات رفاهی، معیشتی، ثروت، خانه بزرگ، مقرری، خمس و زکات، همه چی برخوردار بشن، اونها ول میکنن و مخالفت میکنن. من و شما و این و اون که توی دانمارک و نروژ و آمریکا و کانادا بالاخره یک اسکانی پیدا کردیم و زندگی را انداختیم و کاری داریم و اینها، وقت بخوایم مثلا مماشات کنیم با این جنایات، این اصلا نه انسانیه نه منطقیه. و دیگه حداقل اون چیزی که من و شما میتونیم بگیم این است که تو که برادر دانشجوی من، خواهر دانشجو، اصلا دانشجو هم نه، طرف در تظاهرات نبوده، شهر حالش دیدید که زده بودن در ویدیویی، این دختر خانم دانشجوی داشته میرفته خونش، اصلا در بین تظاهرات هم نبوده و این رو میبرن و توی اتاق و مثلا تجاوز میکنن و به حالتی میندازن که میخواد خودکشی بکنه، از زندگیش بگذره. حالا به این دختر بیان بگیم آقا مجلس نهم انتخابات داره، بیا بریم یه رأی بندازیم تو صندوق، آخه خنده‌دار نیست؟ این است که ما در خارج که وظیفه‌مون مشخص است. حالا اگر داریم راجع به اون 72 میلیون اسیر در داخل کشور صحبت میکنیم، خب باید اولا اونها رو بشناسیم، موقعیتشون رو درک کنیم، وضع اقتصادیشون رو درک کنیم، خواسته هاشون رو بدونیم، در جریان مسائل روزانه‌شون قرار داشته باشیم، آیا داریم؟ بعد از زبان اونها صحبت کنیم، چون زبان اونها رو بریدن، خفه کردن، یه زندان بزرگی درست کردن به جغرافیای ایران. مرتلت فریاد عزیز در نوبت است، نمیدونم هنوز شکری عزیز زحمت میکشن ضبط میکنن یا نه، به هر صورت برنامه ما رو شکری عزیز تا زمانی که وقت داشته باشن مستقیم از رادیو البرز پخش میکنن و بعدن هم ضبط میشه، کیانوش عزیز روی ایران گلوبال میذاره و اینها. فریاد عزیز صدای منو دارید؟ فریاد عزیز بس زیاد هست، امشب هم وقت زیاد داریم، حتی اون دو موردی رو که به حساب ملاک قرار داده کیانوش و این بحث انتخاب کرده، اونها رو میتونید در چند دو تا 20 دقیقه یا دو تا 10 دقیقه گوش بدیم، دانشجویان و به حساب سخنرانانی که صحبت کردن در اون میز گرد که مثلا میگن که رفته اونجا مثلا حتی نتونسته اون مجلس اصلاح طلبش حتی نتونسته یه قانون مطبوعات رو تغییر بده، همون موقع یادتونه چه تو دهنی محکمی زد به اینها خامنه ای، یا سیستم رو نمیشناسیم یا مثلا میخوایم خودمون رو گول بزنیم یا منافعی داریم، از این سه چهار حال خارج نیست. فریاد عزیز بفرمایید. سپاس از شما کاربران گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید و همینطور شنوندگان گرامی که از طریق آنلاین برنامه ما رو دنبال می کردن. بس گفتگو در مورد تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی همچنان در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره. متاسفانه وقت برنامه ما به اتمام رسید. امیدوارم که شب و روز خوبی را داشته باشید تا سه‌شنبه آینده که همچنان میزبان شما در اتاق فرهنگ گفتگو خواهیم بود.